राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम बंधन बेईमानी का है। ईमानदारी में मुक्ति है, बेईमानी में बंधन है। इतनी बात है। संसार की चीज संसार को दे दे और भगवान की चीज भगवान को दे दे, ममी वांसु जीव लोके जीव भूत। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और ये शरीर रहने से स्थूल सूक्ष्म कारण ये है प्रकृति का अंश, संसार का अंश। कारण प्रकृति है और अवयव है इसका, प्रकृति का कार्य। तो कार्य है वो कारण में लीन हो, तो प्रकृति को दे दो चाहे संसार को दे दो। तो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये संसार का कारण नहीं है और स्वयं परमात्मा का है। वहां माया चल गई नहीं तो मैं पर रह गई नहीं, और निर्मम निरहंकार से सांस में भी चली। अपने जो परमात्मा से अलग हुआ है वो अलग होने में कारण है कि जो ये नाशवान अलग है ना, उस नाशवान के साथ में अपनापन कर लिया। इसकी सिवाय बंधन मुक्ति बंधन कोई है ही नहीं, यही बंधन है। इस वास्ते जिसको नाशवान समझते हैं, परिवर्तनशील समझते हैं, हमारे सामने सामने बदलता है ऐसा देखते हैं, वो हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि मैं हूं तो मैं तो वही हूं जैसे बालकपन में था, वही मैं हूं ऐसा अनुभव होता है। और बालकपन में जो शरीर था वैसा शरीर नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो नहीं है। जो नहीं है नहीं है नहीं है वो हमारा नहीं है, और जो था वो ही हमारा है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति और प्रकृति के कार्य में परिवर्तन सदा रहता है, निरंतर परिवर्तन होता है। और परमात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो परिवर्तन हो रहा है जिसमें, उसके साथ जो अपनापन है ये गलती है। तो ये ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्षु आया ना भी, तो क्षेत्र क्षेत्र के ये ज्ञान हुआ। तो ये ज्ञान है, इसका अपने पर प्रभाव पड़ना चाहिए, अपने पर असर होना चाहिए, इसका अपने पर असर होना चाहिए, सर प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रभाव पड़े तो तपत हो जाती है उसमें, तो असर हो गया उसका। इसलिए ज्ञान का असर हो जाए तो असर का अर्थ क्या है कि शरीर या मन बुद्धि अपने बिल्कुल अपने नहीं है। तो ज्ञान का असर हुआ, नहीं तो ज्ञान सीखा हुआ है, सीखा हुआ काम नहीं आता। एक सीखा हुआ है कि अनुभव है, अनुभव होता है असर होने से, जो बात है वैसे ही असर हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। अपने ज्ञान का भी अपने पर असर नहीं है तो कोई संतों का गुरु का भगवान का असर हो जाए, ये असंभव बात है। जिसको जान लिया उसका भी असर अपने पर नहीं, तो फिर गुरु का असर कैसे हो जाएगा, संतों का, शास्त्र का, ईश्वर का कैसे असर हो जाएगा। वो तो लाभ तो अपना अंत में तो अपने पर ही असर होगा ना, अपने अपने स्वीकार करेंगे ना, गुरु भी अपने स्वीकार करेंगे, संत महात्मा है अपने स्वीकार करेंगे, आपके ऊपर ही उद्धरे आत्मा आत्मा मोक्षाधीत, अंत में सब बिन्मय अपने पर आवेगी, अपने पर स्वीकार कर ठीक हो जाएगा, किसी गुरु की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, महात्मा की जरूरत नहीं, और उनकी जरूरत है उनको आप मानोगे तो आपके लिए जरूरत होगी, जिसको गुरु आप मानो आपके लिए वो उद्धार करेगा, दूसरा कर देगा क्या, जिस ज्ञान को आप मानोगे वही तो ज्ञान उद्धार करेगा, तो मानना तो आपको ही पड़ेगा ना, तो अपने दिल को नाशवान मानते हैं, अब उनका मोह हम रखते हैं तो हम तो बेईमानी बात कर रहे, बेईमानी हो गई, ईमानदारी नहीं रही, तो बेईमानी का ही बंधन है, बेईमान ना ईमानदारी मुक्ति हो जाए, ऐसे मतलब शंका करो, शंका करो, इसमें माया का प्रभाव नहीं चलता मुझे, माया का प्रभाव तो माया को आप स्वीकार करो तो चलता है, माया का प्रभाव कैसे चलता है आप स्वीकार नहीं करो कुछ, किसी माया हो जाए नहीं, आप जब तुम समझ नहीं छोड़ोगे माया क्या करेगी, इन सबका उपयोग करते हैं, काम लेते हैं, अपनापन हो जाता है क्या, उपयोग काम लेने में बाधा नहीं होती, काम इस मकान को ले रहे हैं अभी तो अपनापन हो गया है इसमें, इस प्रकार से छत से ऊपर की मकान से हम काम ले रहे हैं, काम लेना और चीज है, अपना अपना और चीज है, कोई काम नहीं ले रहे हैं या अभी सफल हो गया, ठीक बोलो, खूब करो प्रश्नोत्तर अच्छे से कृष्ण महाराज जी, इनको प्राप्त करने में हमने कुछ भी नहीं किया, हमें स्वाभाविक रूप से ये प्राप्त हो गए, हमने इसकी प्राप्ति के लिए कोई उद्योग नहीं किया, और ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गए, अब इनको छोड़ने की जिम्मेवारी हमारी है महाराज जी, बिल्कुल ही आपसे आप हो तो आपसे आप छूटे छूट जाने, तो आप कुछ भी ऐसे साथ दखल मत करो तो गुणागुण से वर्तन से हो जाएगा, आप दखल कर दो वो चिपक जाते हैं वहां से ही मनुष्य होते है, आपसे आप आया तो आपसे आप जाएगा, न आने में मतलब न जाने में मतलब, अपने कोई मतलब नहीं, आवे तो आओ जावे तो जाओ, अब यह समझ रहेगा, रस्ते पर बहुत से आदमी जाते हैं मनुष्य जुड़ता है क्या, इनको पकड़ने का रखने का उद्योग हम नहीं करें, बस ये उद्योग में भाव नहीं, बिल्कुल संकल्प नहीं, भावना ही नहीं, इसके साथ है जो रहता है जो हो जाने का नाम मुक्ति है, जैसे है वैसे के वैसे ही रह जाए मुक्ति, और इसमें कुछ न कुछ दखल करते हैं ये बतलाना है, अपना नहीं माने इसको, अपना है नहीं, अपना नहीं मानना कि अपना है ही नहीं, मानना बेईमानी है, बेईमानी छोड़ दो, बस साधन करना चाहो और बेईमानी भी नहीं छोड़ो तो उसमें साधन क्या साधु है, कम से कम त्याग तो मत करो, बेईमानी छोड़ो, बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते फिर साधु कैसे हो, नीचे नीचे आदमी क्या बेईमान आदमी नीचे होता है क्या, बोलो सीधी बात है ना, तो एकदम सीधी सरल बात है, अज्ञान में भी बल है महाराज जी, अज्ञान में बल है, अज्ञान में बल तो आपने दे दिया, अज्ञान में खुद में बल नहीं है, लगता तो ऐसा ही है कि ज्ञान होते हुए अज्ञान अपना प्रभाव रख रहा है ना, बिल्कुल नहीं, अज्ञान में कोई बल नहीं है, अज्ञान भी जरा बलका है उसमें, अज्ञान जैसे असत्य का आधार सत्य है, वैसे अज्ञान को भी कहीं कहीं से माया इत्यादि सत्य सत्य है दादा, ज्ञान है, अज्ञान का आधार ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान का आदर क्या आदर करो ना ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का आदर मत करो अनादर का, अनादर मत करो ज्ञान का, अज्ञान आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, स्वप्न में नहीं आएगा, ज्ञान का अनादर ही ना अज्ञान है, और अज्ञान को चीज नहीं है, अज्ञान के विषय में दार्शनिक भेद है कई तरह के, परंतु वो कोई अपनी जरूरत नहीं उसकी, अज्ञान भाव रूप से माना है, अभाव रूप से माना है, माना शास्त्र वेदांत भाव रूप से मानता है, न्याय उसको अभाव रूप से मानता है, ये मतभेद है, पर अपना नहीं है, इसी बात से अपने घर में एक बार बात चली थी, शेर जी ने कहा था कि सांख्य शास्त्र है वो प्रकृति को नित्य मानता है और वेदांत शास्त्र है वो अनित्य मानता है, तो अब दोनों मान्यता के पीछे पर क्यों लड़ाई करो, नित्य है तो ये अपनी नहीं है, अनित्य है तो ये अपनी नहीं है, निहाल हो जाओगे, सीधी बात है, अपने को समझ नहीं, ये बात दोनों में ही है, दोनों में ही है, मेरी बात ऐसी मिली महाराज, छू दर्शन सब बातें मिली हुई ऐसी बढ़िया बात मालूम देती है, क्या बताऊं, ईश्वर है कि सगुण है कि निर्गुण है कि साकार, अरे भी ये महामारा है, बस खत्म जाऊंगा, सगुण हो चाहे निर्गुण हो चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, दो बुद्धि हो चाहे सर बुद्धि, चाहे हजार बुद्धि से त्रिबुद्धि हमारा है, कैसा है जैसे हमारा है, और संसार कैसा ही हमारा नहीं है, और हम तो आप हैं, इस चीज बात तीन चीज है, ईश्वर है, जीव है, जगत है, कुछ है ही नहीं, जगत हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, परमात्मा हमारा है, हमारा है, और हम परमात्मा के हैं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, इस चीज बात है, सब दृष्टि में ये बात आएगी, कोई दृष्टि नहीं खुलना नहीं कर सकता, लोग कहते हैं कि सांप में रस्सी में सांप है, ये अध्यास है, अध्यास में कुछ नहीं है, न कोई ऋषि में सांप है, न ऋषि में कबर, ऋषि में सांप दिखे, कई ने सांप दिखे, कई ने रस्सी दिखे, कई ने माला दिखे, कई ने डंडा दिखे, कई ने छाया दिखे, ये एक तरह से चीज है, कई ने फटी फटी हुई दरार दिखे, वो एक चीज एक ही है, वो अध्यास ये फोड़ा देखे मुफ्त में, अपना नहीं है, खत्म नहीं होगा, कैसी हो जाए, बढ़िया नहीं है, मूल बंधन तो यहाँ है, उस वस्तु में बंधन नहीं है, बंधन तो अपने जोड़ दिया, अपना स्वयं चेतन होता है, जड़ के साथ संबंध जोड़ा, संबंध में है बंधन, तो वस्तु थोड़ी वस्तु फोड़ा देंगे, और ज्ञान अध्यास है, अर्थाध्यास है, संबंध अध्यास है, ध्यास नाश है, कुछ नहीं, कोई माता पची कर नहीं, करते रहो उम्र पर कर रहे हो, फर्क दृष्टि मात्र फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं, बैम और हो जाएगा, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ गया, मैं समझ गया हूँ, एक बैम और हो जाएगा, बिल्ली मरीज ऊंट मर जाएगा भीतर, ही बात सत्संग में था ऊंट मर जाएगा, मैं सत्संग गया था, मैं सत्संग गया, फर्क उस नहीं, सत्संग तो वो है जो असत का त्याग कर दे, असत का त्याग कर नहीं करो सत्संग कैसे हुआ, असत को पकड़ना चाहते हैं, असत को रखना चाहते हैं, सत्संग कैसे हुआ जी, आप बताओ, जो कोई बताओ, और सत्संग कैसे हुआ, सत का संग करो जो सत्संग, असत का संग असत्संग, मुफ्त में मेहनत करे, मुफ्त में ही मेरे पास की हुई है मैं जानूंगा क्यों फोड़ दे, जो अपना असत है, नाशवान है, उसके संबंध हमारा संबंध नहीं है, बस अब वो सत्यनित्य है गणित्य है, स्वप्न आया स्वप्न खुल गया। अब कोई देर स्वप्न वाला जगत है कहीं है तो हमारी क्या बाधा लगी, नहीं है तो नहीं तो हमारा क्या फायदा, नहीं है सिर्फ है से फायदा नहीं, नुकसान तो संबंध जोड़ने से है और फायदा संबंध तोड़ने से है, बात तो इतनी है सरली। अब ये मकान में बैठ रहे हैं ठीक तरह से है, रोशनी भी है, सब सोना भी है, सब है, सब होते हुए भी क्या है समझ में छेद है पर मन से हमारा नहीं है तो कोई बाधा नहीं है, चले गए तो कुछ चिंता ही नहीं होगी, कुछ भी कोई चिंता नहीं, हमारे तो चिंता हो जाए तो बंधन तो सब अपने का संबंध जोड़ने में है, अरे संबंध मूर्खता से समझे समझने के बाद समझ नहीं ऐसे ही कुछ सुना ही नहीं भाई, इसको गुणा गुण से बर्तन से इंद्रियों से बर्तन से प्रकृति से क्रियमान अनुक्रियमान से आगे होता रहे बढ़ता रहे, मान्य गुण बेकार गुण वैसे परम वैसे अपने तरह इसे कुछ संबंध नहीं हमारा, क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा अंतरम अद्भुत प्रति मोक्ष इसको अलग कर दिया से परम ज्ञान थी परमात्म प्राप्त हो जाते यही पुरुषम अब प्रकृति से गुणेश सरस वहां पर समान लोग जैसे भूय हो जाए थे कि वो भूय हो जाए तो होगा गुण संकोष कारण गुण संकोष संग है, गीता जितनी सरल बात बताती है इन पुस्तकों पढ़ते जाओ महाराज इतनी सरल इतनी बढ़िया तत्काल बताने वाली चीज नहीं है, कितनी सीधी बात बताई ये पुरुषम और प्रकृति गुणेश कारण गुण संकोष है सदर सदन विश्व संग होगा नहीं रहेगा नहीं टिकेगा नहीं, अपने आप को बालक कहते थे आज आप बालक अपने वो नहीं कहते हो तो बालपण का संबंध नहीं रहा तो जवानी का रहेगा बुढ़ापे का रहेगा रोगी पड़ा रहेगा निरोगी पड़ा रहेगा रहेगा ही नहीं समझ तो नहीं रहेगा वो छोड़ दें बस अंत ही तो सजेंगे पामर तो न सजे अब ही से अवस मन पसी हो प्राणी अवसर भी से साधु विचार कर भली समझिया दीवी जगत को फूट पीछे जैसी बिगड़ती तो पैर ही बैठा रूठ महाराणी कहते आ तो साथ ढूंढने वाली है आ तो साथ ढूंढने वाली है क्या है इनको आदर करे नष्ट होने वाली वियोग होने वाली क्या करे रुपया मकान कुटुम्ब शरीर सब जाने वाला ही है, उपयोग करो इनका अपनी मत मानो उपयोग करो खूब अच्छी तरह से काम करो क्योंकि अपनी तो थी नहीं अपनी रहेगी नहीं अपनी होते नहीं अब नहीं होते को मान ले तो आपस ही नहीं तो क्या होना चाहिए आपस होनी चाहिए महाराज का यही संदेश का है बोलो संदो बोलो इसमें महाराज अपनी चतुराई अपने को धोखा देती है ऐसा लगता है अपनी चतुराई अपने को धोखा दे रही है बिल्कुल तेरी चतुराया में धूड़ फड़ेला करमड़ा काठ सारा फूटे रे करम फूटे तेरे चतुराया में धूड़ फड़ेला सारा इसी देना देना संजू जी बनाए गए थे काम तो इतना सही है इतना ही हम तो शादी मोटा हो गए पहले ही हो गई काम तो यही ना इतना ही सही है ना तो मैं आपको आप मेरे संसार मेरा नहीं मेरे संसार नहीं मैं संसार का नहीं सीधी बात है सीधी बात है अब कितने ही पढ़ दो कितने ही कर लो नहीं जय राम जी कुछ होना जाना कुछ नहीं मेरे तो गिरिधर गोपाल और दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है। भाई हो सब बहन हो ऐसा मान लिया मेरे भाई है वो। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोट मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे भर को क्या बदलू जन्म सरा मर जाए भर भर ये गोपाल जी से अमर शुरू हो जाए। ऐसा क्या पकड़े जो रहेगा नहीं सांस में रह सकता नहीं, उनको क्या पकड़े। रहने वाले भगवान जो उनको रहने वाला नहीं है, जीव भी अनादि है और भगवान भी अनादि है, तो अनादि सदाई भगवान में कभी परिवर्तन हुआ। और नाम भले कह दो रूप बदलते रहे दो अवतार कह दो कितना ही कह दो, पर वो परमात्मा जो अल्लाह को खुदा को ईश्वर गौर को ईश्वर को जो भाषा में जारी जारी है चीज वो को ही है, वो तो एक ही। युग बदल गया, प्रकृति बदल गई, संसार बदल गया, व्यक्ति बदल गई, रिवाज बदल गया, चौतरी बदल गया, और वो परमात्मा को ही जीव हुई। तो बदलने वाला उससे तो अपना संबंध नहीं बदलने वाला तो अपना है, क्यों आप बदलते नहीं, आपका वो है नहीं बदलने वाला, बदलने बदलने वाला एक है बस, इतनी सी बात है, सीधी बात है। एकदम अपने नहीं है उसको अपने मांगना है, ये गलती है, ये गलती को छोड़ दे, अपने नहीं मानेगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल के दूसरा न कोई और नहीं है, हमारा हमारे एक है। ये कब है कि दो दिन के तब है, अंत में वासुदेव सर्वी रह जाएगा, ये हमारा हमारा नहीं है, वो है ही नहीं, अरे हमारा है वो ही है, है सो सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखे है सो दिखे ना है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।